C+. Wyścigi, czas zacząć. Oferta ważna od 14 do 17 marca. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC+. Rozrywka do potęgi 4K. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli do środy nie spotka się z nimi przedstawiciel rządu, nauczyciele w Krakowie zapowiadają zaostrzenie protestu. Ofiar masakry w Christchurch mogło być więcej. Media pokazują Afgańczyka, który miał zatrzymać zamachowca. Do marszu na Pałac Prezydencki wzywa lider opozycji w Wenezueli. Nauczyciele z Solidarności kontynuują protest polegający na okupacji kuratorium oświaty w Krakowie. Zapowiadają, że jeśli do 20 marca przedstawiciele rządu nie podejmą z nimi rozmów, zaostrzą formę protestu. Jak poinformowała Jolanta Zawistowicz ze związku, akcja ma charakter rotacyjny, dlatego codziennie przyjeżdżają nowi uczestnicy. Dziś w kuratorium jest 10 osób. Wczoraj przyjechało troje nauczycieli z Podkarpacia. Protest rozpoczął się w poniedziałek. Nauczyciele domagają się skrócenia ścieżki awansu zawodowego i podwyżek. Ofiar masakry w Nowej Zelandii mogło być więcej, gdyby nie postawa jednego z wiernych, informują tamtejsze media. Pochodzący z Afganistanu Abdul Aziz powiedział, że w odstraszeniu zamachowca pomogła mu broń napastnika, którą ten porzucił na parkingu. Wziąłem ten pistolet i rzuciłem nim w szybę jego samochodu jak strzałą. Zbiłem szybę i on prawdopodobnie pomyślał, że do niego strzelam i odjechał. Potem wsiadłem do samochodu i pojechałem za nim. Szczerze mówiąc, to Bóg wszystkich uratował, nie ja. Jestem szczęśliwy, że udało się uniknąć takiej ilości ofiar jak w drugim meczecie. Według najnowszych informacji w zamachu zginęło 50 osób. Kolejne 50 jest w szpitalach. Dwoje ludzi w krytycznym stanie. Mimo nacisków Rosji, wielu mieszkańców Krymu nie zrzekła się ukraińskiego obywatelstwa. Tatarzy otwarcie przyznają, że czują się lojalnymi obywatelami Ukrainy. 5 lat temu Rosja wprowadziła swoją armię na ukraiński półwysep, zorganizowała nielegalne referendum i dokonała aneksji półwyspu. W 2014 roku po podpisaniu traktatu o przyłączeniu Republiki Krym do Rosji rosyjskie władze rozpoczęły procedurę przymusowej zmiany obywatelstwa. Wszyscy mieszkańcy Krymu zostali automatycznie uznani za Rosjan i zobowiązani do odebrania rosyjskich paszportów. Ci, którzy odmówili, musieli opuścić zaanektowany półwysep. Otwarcie przeciwko takiej praktyce wystąpili Tatarzy krymscy, którzy nie wyrzekli się swojej ukraińskości. Jeden z tatarskich liderów, Nariman Dżelalow, powiedział polskiemu radiu, że Moskwa, zmuszając ludzi do odebrania rosyjskich paszportów, prowadziła tak zwaną pełzającą deportację. Jeden z naszych przyjaciół nie zrezygnował z rosyjskiego obywatelstwa, a jedynie nie odebrał paszportu i go wyrzucili z Krymu i nie może już tutaj przyjechać. Uważamy, że nie można dopuścić do takiej hybrydowej deportacji. Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka podają, że w związku z taką proukraińską postawą Tatarzy krymscy są represjonowani przez separatystyczne władze Półwyspu. Zaanektowany Krym, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do marszu na Pałac Prezydencki w Caracas, by obalić Nicolasa Maduro, wezwał swoich zwolenników lider opozycji w Wenezueli. Nie podał jednak konkretnej daty tego marszu. Juan Guaido na fali masowych wystąpień przeciwko dotychczasowemu prezydentowi ogłosił się 23 stycznia tymczasowym prezydentem i uznał prezydenturę Maduro za nielegalną. Wiele krajów, w tym USA i większość państw Unii Europejskiej, uznała Guaido za prawowitego prezydenta. Nie zaakceptowała tego jednak Rosja, która za prawowitego prezydenta uważa Nicolasa Maduro. Kilkuset rekonstruktorów i zabytkowy sprzęt, jak czołgi i pojazdy opancerzone, będzie można zobaczyć podczas rekonstrukcji bitwy o Kołobrzeg w marcu 1945 roku. Widowisko będzie jednym z największych tego typu w Polsce, mówi organizator imprezy Łukasz Gładysiak z Muzeum Oręża Polskiego. Fenomenem tegorocznej inscenizacji jest artyleria i nie ukrywam, że to jest już teraz nasz duży sukces, ponieważ będziemy wystawiali na inscenizację 3 rodzaje artylerii polskiej używanej w walkach o miasto. Armatę 45 mm, działo przeciwpancerne ZIS-3 i haubice 122 mm. Mamy wspomnienia tutaj w Muzeum Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, którzy tego sprzętu używali, więc to nie jest naginanie historii. Inscenizacja rozpocznie się za godzinę na plaży przy Molo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy zapowiadają pogodną niedzielę, jedynie początkowo na wschodzie i na południu, na zachodzie więcej chmur i deszcz. Na termometrach 8 stopni na Suwalszczyźnie, 11 nad morzem, 16 w centrum i 20 w Małopolsce. Wiatr na obszarach podgórskich do 65 km na godzinę, a w Tatrach do 80. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C-limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Piłkarska druga liga w każdą niedzielę w TVP3. Kibicuj i oglądaj wielkie zwycięstwa twojej drużyny. Zobacz pasjonujące starcia z rywalami, zaciętą walkę o każdy punkt. Wielkie piłkarskie emocje w każdą niedzielę. Już dziś znicz Pruszków Radomia Radom. Oglądaj o 13 w TVP3. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry szanownemu państwu. Mówią Halinka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Rozpoczynamy audycję, a najpierw to, co tak często pada na początku, czyli przypomnienie, jak można się z nami kontaktować. SMS-owo 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. A teraz pierwsze nagranie, które jest jaskółką, że się tak poetycko wyrażę, nowej płyty, którą przygotował dla swoich fanów Jimmy Vaughan. Ona ukaże się, no jeszcze trzeba będzie poczekać, bo gdzieś tak w połowie maja, tytuł albumu Baby Please Come Home, ale miłośnicy Jimmy'ego Vaughana z pewnością już się ucieszyli na wiadomość, że będzie kolejny album. No i na razie jesteśmy w stanie tylko zachęcić państwa jednym z utworów, które tam się znalazły. Oto Be My Lovey-Dovey i Jimmy Vaughan. Oh, hug me, hug me. Baby, hug me, hug me. And things will be lovely. Things will be lovely. Oh, baby, hug me, hug me. Baby, hug me, hug me. You know things will be lovely. Things will be lovely. Mam nadzieję, atrakcyjna zachęta, by wyczekiwać płyty Jimmy'ego Vaughna. Dziękuję za pierwsze listy. One są takie dzień dobrowate na początku. Pozdrowienia, życzenia udanej niedzieli. Między innymi napisał sympatycznie Krzysztof Siemianowicz-Śląskich. No i mam nadzieję, że Państwo pozostaną z Trójką, słuchając dalszych naszych propozycji muzycznych. No a teraz właśnie taka propozycja. Fantastyczny klawiszowiec, również śpiewający. No i na mnie przynajmniej jego muzyka i jego kolegów, bo on w trio występuje, robi duże wrażenie. Only have just one more star with you. just need some affirmative action. I need a woman to experience. Girls don't love my fine, baby. I need a nagranie zatytułowane po prostu A Woman. Wykonawcy, bo to jest trio, The Lake Dovey Group. Ten lider śpiewający i grający na Hammondzie i na jeszcze paru innych klawiszach to australijski muzyk, już w środowisku uważany za objawienie od paru lat, naprawdę potwierdzający swoją klasę w każdym nagraniu. To jest ich nowa płyta, która okazała się parę dni temu, Make or Break. No i myślę, że byłoby niesprawiedliwością, gdybyśmy pozostali tylko przy tym jednym utworze, bo tu tytułów jest 10 i każdy świetny. Wybrałem dla Państwa jeden, Give It, But You Can't Take It. Hey now people, have you ever known someone who lives only for themselves? Your best friend will wear the suit that hang, but if it doesn't, you live by yourself. Got to be right, can never be wrong, but if the facts, they just don't get along. They get cut with a huff and a puff and a baby, I've had enough. I got to back it up. I got to quit our love. You can give it, but you just can't take it, baby. You can give it, but you just can't take it. I got to back it up. I got to quit our love. You can give it, but you just can't take it, baby. You can give it, but you just can't take it. You can give it, but you just can't take it. And the sisters and the mothers and all you papas do. What you put in is what you put out. And now I tell you, hey, that's the truth. I don't expect for all the people you misuse to not turn and give it back to you. But that's life, not a roll of dice. You're just a victim of your own device. I've got to back it up. I've got to quit our love. You can give it, but you just can't take it, baby. You can give it, but you just can't take it. I got to back it up. I got to quit our love. You can give it, but you just can't take it, baby. You can give it, but you just can't take it. You can give it, but you just can't take it. Before you know it, everybody's gone. We'll be right back. just can't take it, baby. You can give it, but you just can't take it. You can give it, but you just can't take it, baby. You can give it, but you just can't take it. You can give it, but you just can't take it, baby. You can give it, but you just can't take it. No, no. You can give it, but you just can't take it. Before you know it, everybody's gone. Dolej Group, kiedy słucham sobie takiej muzyki, a potem spoglądam na listy przebojów, szczególnie te nasze rodzime, to zastanawiam się i dziwię się, że komuś się jeszcze chce grać taką nieprzebojową muzykę. No a potem jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy robią swoje i nie próbują naśladować tego, co na listach przebojów tak pięknie się plasuje w pierwszych dziesiątkach czy dwudziestkach. Teraz też będzie coś, co jeśli w ogóle miało szansę na listę przebojów, to było to bardzo dawno temu. Ze Szpulowca Big Beatowca. Michał Owczarek, dzień dobry. Ja oczywiście swoje Big Beatowe serwus wysyłam w eter. No, stali słuchacze już wiedzą, że takie powitanie regularnie towarzyszy pana obecności, ale nie wiedzą, jakie przygotował pan atrakcje muzyczne. Dzisiaj, proszę pana, utwór krótki, a temat długi, więc mogę na przykład mówić szybko, jeśli to pomoże. Bardzo proszę. Otóż chciałem kontynuować dzisiaj rozpoczęty w okolicach 8 marca cykl o kobietach. Zgadza się pan? Proszę uprzejmie. Bo dzisiaj grupa, która oficjalnie nazywała się Żeński Kwartet Wokalny Meteory. Bardzo ładna nazwa. Tak było napisane na czwórce polskich nagrań z 66 roku, ale oczywiście my nie będziemy grać z tej czwórki, bo granie z płyt, no, nawet jak to nie zostało wznowione po 50 latach z górą, to i tak lepiej sięgnąć do naszych archiwów taśmowych w Polskim Radiu, żeby było jeszcze mniej oczywiste, tak bym powiedział. I co pan wygrzebał? Otóż dzisiaj nie wiem, z której strony jakby podejść do tego tematu, ponieważ może pan skwitować, że będzie to kolejny chórek dziewczęcy, jakich dziesiątki, a nawet setki w tym czasie mogło powstawać. Bo mamy do czynienia oficjalnie z zespołem Żeński Kwartet Wokalny, prawda? Natomiast jeśli pogrzebać trochę mocniej. Ciekawe mnie tylko, przepraszam, że przerywam, nazwa Meteory, bo jeśli się nie mylę, to meteor jest rodzaju męskiego. To prawda, może nie przemyślały tego po prostu do końca. A może nie wiedziały. Poza tym zespołów o nazwie Meteory było w tym czasie w Polsce sporo, jak się pan domyśla, bo to taka nośna nazwa. I wszystkie żeńskie. Niekoniecznie właśnie. Otóż, jeżeli trochę pogrzebać, podrapać po powierzchni, to okazuje się, że dotykamy, proszę pana, sensacji. bo może się okazać, że ten oficjalnie żeński kwartet wokalny był tak naprawdę... Męski. Widzę, że dzisiaj pan w świetnym szampańskim nastroju po prostu. No. Był tak naprawdę pierwszym, być może jedynym w tamtym czasie zespołem gitarowym żeńskim, w którym wszystkie dziewczyny grały na gitarach swoich i same grały, proszę pana, nie potrzebowały pomocy mężczyzn, tak jak na czwórkach polskich nagrań, że one sobie śpiewają, a grają Tajfuny na przykład. No ale zapomniał pan na przykład o takich zespołach jak Klipsy i Karaty. Zapomniałem, to prawda. A były takie? No oczywiście. Kobiety grające na instrumentach, śpiewające i towarzyszyły Mieczysławowi Fogowi. To były, proszę pana, Baby Jagi. Ale tego się nijak, proszę pana, nie da zaliczyć do Big Beatu. No może w wolnych chwilach, na jakichś tajemniczych taśmach coś pan odkryje kiedyś. Poza tym one własnych nagrań w ogóle nie miały, tylko z Mieczysławem Fogiem. Panie Michale, wróćmy. Wróćmy, no właśnie, wróćmy. Nie wyprzedzajmy, nie antycypujmy, proszę pana. Bo jeśli na przykład spojrzy pan do numeru Świata Młodych z czerwca 66 roku, to dowie się pan, że Świat Młodych twierdzi, iż zespół Meteory znany był jako jedyny w Polsce dziewczęcy zespół instrumentalny. Mało tego, okazuje się, że Świat Młodych w przerwie koncertu zadał Meteorom dwa błyskawiczne pytania. Co oznacza, że jednak te dziewczyny grały na koncertach na tych swoich gitarach. Aha. Ale nagrań żeńskich zespołów wokalno-instrumentalnych, jak to się wtedy mówiło, no brak, proszę pana. Nie możemy sobie odtworzyć grających dziewczyn i meteorów, proszę pana, a nawet śpiewających. Nie będzie meteorów? Będą meteory, ale tylko śpiewające, a nie grające, proszę pana. No. Czyli zostaniemy w takiej starej konwencji, proszę pana, że te dziewczęce grupy to takie usługowe miały funkcje w stosunku do męskich, że mężczyźni sobie grali, a te dziewczęta tam tylko okraszały swoimi, proszę pana, głosami. No ale po pana wstępie obszernym wiemy, że meteory również grały, tylko nie mamy śladu zapisanego. No właśnie i nie sądzi pan, że to się taki ślicki temat z tego robi? Że no, ale niby dlaczego nie dawano im nagrać niczego? Dlaczego te dziewczyny, które chciały chwycić za gitary, proszę pana, nie miały takich możliwości? Myśli kto im pan, zabraniał? Myśli pan o mobbingu? No wie pan co, myślę o jakiejś takiej opresji społecznej. Takie szersze tematy z tego wychodzą, że... To nie ruszajmy. Właśnie, to że może jakieś tak, proszę pana, patriarchalne społeczeństwo może je gnębiło. Otóż to właśnie. Jeśli pan znowu pogrzebie trochę, to dotrze pan do bloga internetowego jednej z członkiń zespołu Meteory, mianowicie pani Elżbiety Celejewskiej, która no, wyjaśnia trochę, dlaczego zespoły żeńskie, wokalno-instrumentalne, miały w tamtym czasie podgórkę. Chce pan tę trudną prawdę usłyszeć? Tak, jeśli pan ją może streścić. Proszę bardzo, to ja taki krótki fragmencik. Niestety praca z dziewczynami jest na ogół niemożliwa, jeśli są mężatkami. Organistka miała dwoje małych dzieci i mąż w końcu zabronił grania, bo nie zarabiałyśmy. A mąż basistki urządzał dzikie awantury zazdrości i ciągnął ją za rękawy, żeby szła do domu. Musiałyśmy wypychać go z sali i zamykać się na klucz, aż wreszcie basistka musiała odejść. Potwierdza się ten patriarchat, o którym pan mówił. Ale to śliski temat, proszę pana. To może już przejdźmy do odtworzenia utworu, oczywiście, na którym niestety meteory tylko śpiewają, a gra zespół instrumentalny Krzysztofa Sadowskiego. Utwór zwie się Każdy człowiek ma swój dzień. Szczęście nie wymyka się z rąk, jak sen przejdzie, ucieknie, łatwo wymknie się z rąk. Każdy człowiek ma swój dzień. bo nic tak łatwo jak szczęście nie wymyka się z rąk. Jak sen przejdzie, ucieknie, łatwo wymknie się z rąk. Każdy człowiek ma swój dzień, jeden dobry w życiu dzień, kiedy szczęście pcha się drzwiami i oknami. Każdy człowiek ma swój dzień, ale w tym jest właśnie sen, żeby tylko dnia takiego nie przegapić. Nie przegapić, nie przegapić. No pięknie. Mówi pan zespół Krzysztofa Sadowskiego? Grał, tak, w tle, a meteory śpiewały. Z tym, że tu była gitara na pierwszym planie. Uważa pan, że Krzysztof Sadowski nie miał gitarzysty w swoim zespole? Ale mało było słychać samego pana Krzysztofa. To prawda, ale wie pan, no ja z naszymi zapiskami archiwalnymi nie dyskutuję. Napisany jest zespół instrumentalny Krzysztofa Sadowskiego. No to tak, zapowiadam oczywiście. Zespół instrumentalny Krzysztofa Sadowskiego. No bardzo to ładne odkrycie. Myślę, że państwo też słuchający z przyjemnością tego wysłuchali. Ja tylko wciąż myślę o tej nazwie. No nie mogły się nazwać komety. Kometa jest rodzaju żeńskiego. A ja myślę raczej o tym, dlaczego one nie chciały albo nie mogły nagrać swoich. No bo mąż nie pozwolił. Na gitarach. Mąż im nie pozwolił. To panie Michale, musi pan to zgłębić. Mimo, że temat, jak pan sam mówił, dość śliski. Niemniej dziękuję w imieniu rzeszy słuchaczy za meteory. Meteorki nawet. Ta meteorka może. Rozmarzył się pan. Tak, trochę mnie wzięło. Niemniej, to ja już pójdę sobie. Bardzo panu życzę, jak to się teraz mówi, miłego dnia, panie Michale. Do usłyszenia. Dziękuję. To był 66, jeśli zapamiętałem, rok 1900 oczywiście. Dwa lata później ukazała się płyta Za oceanem. Jakże odległa stylistycznie od tego, co robiły meteory. Coming Love, to tytuł tego utworu. No a muzyka, proszę Państwa, 50 lat temu, ponad. To wszystko było tu nowatorskie, niepokojące, nowe. To jest taki właściwie przykład amerykańskiej psychodelii połączony z eksperymentami. Podobieństwo do grupy Meteory polega być może na tym, że i tu śpiewała kobieta. Grupa nosiła nazwę United States of America i w 1968 roku wydała właściwie jedną płytę, która cieszy się po dziś dzień u koneserów muzyki z tamtych lat takim statusem, nie lubię tego słowa, ale kultowej. Były tu różne, jak na owe czasy, nowatorskie rozstrzygnięcia, takie stereo, które być może Państwo zauważyli, latające po kanałach, i charakter tej muzyki, taka nieoczywista, żaden pop, żaden czysty rock, ale właśnie odlot. No i wydaje mi się, że po tylu latach to raczej u nas mało która stacja sięga po płytę United States of America, no więc niechże Trójka będzie wyjątkiem na tle ogólnych trendów, że się tak wyrażę. United States of America, jeszcze dwa razy w piosenkach Bez Granic, The Garden of Earthly Delights, a potem I Won't Leave My Wooden Wife for You. No to taki troszkę kontrowersyjny. Przypominam, ponad 50 lat temu nagrany utwór Nie zostawię dla ciebie mojej drewnianej żony. Twisted and burned. Now listen, baby, and try to understand that tying you is fine and whipping you is grand. I just can't tell you how much fun it's been. You make me feel 25 again. But I can't leave my wooden wife for you, sugar. I got a split-level house with a wonderful view, sugar. A couple next door who do the things we do, sugar. And every Saturday we sit around the pool. Tak, pół wieku temu eksperymentowała grupa The United States of America. A teraz bądźmy nieco bardziej współcześni. No właśnie, współcześnie i powiedziałbym trochę bardziej energicznie, bo to grupa The Melvins. Nie ukrywam, że ja troszkę tak się nosiłem z tą płytą, dlatego że już kiedyś przyszły listy od niektórych zagorzałych fanów tej grupy, dlaczego ja ją pomijam. No i rzeczywiście, no jest kolejka płyt i nowszych, i starych, i to wszystko trzeba jakoś pomieścić. No ale przyznaję, że Melvins mnie też odpowiadają, a szczególną rekomendacją dla nich jest chyba to, że kiedyś jako swoją ulubioną grupę wymienił The Melvins sam Kurt Cobain. No to wobec tego nadrabiam zaległość i jeszcze dwa ich kawałki. Thank you.